इतना तो साए करना, अर्जी सुन लेना, मेरी अर्जी सुन लेना। इतना तो साए करना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो साए करना, जब प्राण तन से निकले। श्री साई साई कहते, फिर प्राण तन से निकले। इतना तो साई करना, जब प्राण तन से निकले। शिरडी पूरी स्थल हो, गोदावरी का तट हो, साई चरण का जल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, सम्मुख मेरा साई खड़ा हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो साई करना, जब प्राण तन से निकले। मेरा प्राण निकले सुख से, साई नाम निकले मुख से, बच जाओ घोर दुख से, यमुना डरावे भय से, यमुना डरावे भय से। साई बाबा जल्दी आना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो साई करना, जब प्राण तन से निकले। मेरी अंतिम अर्जी सुन ले, किसको ना ठुकराना, दर्शन मुझे दे देना, नहीं साई भूल जाना, नहीं साई भूल जाना। साई मुझको भभूति देना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो साई करना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो साई करना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो साई करना।